الباب الثالث والعشرون ومئتان باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها روزے دار کو اپنی زبان اور دوسرے اعضاء کے ناجائز کاموں اور سب و شتم وغیرہ سے حفاظت کرنے کا حکم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم متفق عليه حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو نہ دل لگی کی باتیں کرے اور نہ شور و غل کرے، چنانچہ اگر کوئی اس کو گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑے تو کہہ دے کہ میں تو روزے دار ہوں۔ بخاری و مسلم۔ وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري حضرت أبو هريرة رضي الله عنه هي سي روايته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ بخاری۔